la la ya la la ya la kunde la fa ya la kunda na kunde la la kundo mata e la la la ya la pa ya la kunde la fa na puro lu e la la kundo mata e la cha kundo mata e la kundo te cha kundo mata e de kundo ta la kara mata e la kundo moto ra pa la mata e la cha kundo mata e la Ara kundo mata era kundo re de de ra, as kundo mata era. Ai alara pa era kundo mata era kundo de de ra, ei kundo mata era. As kundo na kundo re perete, na kundo bodo ere kini ba. As kini mata era kundo bodo ira kini betete ra, as kundo mata era.